φωτιά. Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Είναι η φωνή της Μάγδας Φίσα. Χθες στα δικαστήρια, γιατί χθες ανακοινώθηκαν οι ποινές. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η απόφαση του εφετείου που επικύρωσε την απόφαση του πρωτοδικείου εγκληματική οργάνωση μέσα. Όλοι δολοφόνοι. Το φασίστες είναι πολιτικός χαρακτηρισμός, δεν είναι της δικαιοσύνης. Το λέμε εμείς και έτσι είναι. Και χθες ανακοινώθηκαν οι ποινές. Κάποιοι βγαίνουν έξω, και αλλά θα μπουν και άλλοι μέσα, όπως κυρία Ζαρούλια, η σύζυγος του Μιχαλολιάκου. Ναι, παρουσιάστηκε στην αστυνομία σήμερα και την Μπουζουριάσαν. Και ήταν η Μάγδα Φίσα έξω, έκανε την δήλωση, και σκεφτόμουν ότι με όλο αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη, τη δολοφονία δηλαδή του Παύλου Φίσα, επανήλθε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο το θέμα του φασισμού, τι ακριβώς είναι φασισμός, και μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τώρα 11 χρόνια από το 13 και μετά, παραπάνω, ναι, τι έχουμε, 26, 13, 13 χρόνια, 11 χρόνια λέει η Μάγδα Φίσα για τη δίκη, και ξεκαθαρίσανε πολλά πράγματα, και είναι πολύ χρήσιμο αυτό, ότι ναι μεν τα δικαστήρια θα κάνουν τη δουλειά τους, το δολοφόνο, το αποτύπωμα, τις μαρτυρίες, όλα αυτά, αλλά ο φασισμός δεν τελειώνει, δεν τέλειωσε χτες. Όπως δεν τέλειωσε και στην πρώτη δίκη, και δεν πρόκειται να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο. Όσο οι συνθήκες τον ευνοούν, και όταν χάνει τα ταξικά γυαλιά, που λέει και το γνωστό τραγούδι. Τελειώνει όμως με τους διαρκείς αγώνες, δηλαδή αυτά τα 11-13 χρόνια που λέμε, άλλαξε πολύ στη συνείδηση του κόσμου η έννοια. Ναι. Δεν έχει κανείς δικαιολογία πια να πει δεν ξέρω, δεν ήξερα τι είναι αυτοί. Ας ρίξουν καμιά σφαλιάρα για να ισιώσουν οι άλλοι μέσα. Βεβαίως. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πια. Αυτό βοήθησε. Ναι, τα δικαστήρια θα δώσουν τις ποινές που δώσανε και θα βγουν σε λίγα χρόνια. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λογικά θα βγουν σε λίγα χρόνια. Έχουν εκτίσει ένα κομμάτι της ποινής με ευνοϊκές και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα δοθούν, θα βγουν κάποια στιγμή. Όμως το ζήτημα είναι αυτό. Στη συνειδήση του κόσμου. Ναι, και σε αυτό. Την επόμενη μέρα. Να μην πει κανείς δεν ήξερα. Και σε αυτό βοήθησε βεβαίως, ξέραν όταν ψήφισαν μετά το 13 στις πρώτες εκλογές, όταν ψήφισαν Χρυσή Αυγή, ξέραν ότι είχε δολοφονήσει ο Ρουπακιάς που ήταν μέλος, και το ξέραν και το είχαν κάνει, και τους ψήφισαν 400-500 χιλιάδες πόσοι ήταν. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία συνανθρώπων μας ανάμεσά μας. Αλλά είναι και αυτοί που είναι δίπλα, που δεν τους ψήφισαν, που είναι δίπλα από αυτούς που ψήφισαν και ανεχόντουσαν αυτούς που ψήφισαν δολοφόνους με αίμα τα βαμμένα τα χέρια τους. Ναι, δεν τους ενόχλησε όλο αυτό. Προφανώς. Εντάξει, ας αρχίσει να τους ενοχλεί. Πάντα, δεν νομίζω. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο πάτος στην ελληνική κοινωνία, σε κάθε κοινωνία. Το θέμα είναι ότι από την άλλη μεριά η Μάγδα Φίσα ήταν πρωτοπόρος αυτό, και έχει μεγάλη σημασία ότι ήταν αυτή η γυναίκα, έτσι όπως κινήθηκε, χειρίστηκε την υπόθεση, αρχικά το πένθος, μετά το πολιτικό κομμάτι, το δικαστικό κομμάτι, η παρουσία της, κάθε μέρα βεβαίως στο δικαστήριο να ακούει ξανά και ξανά και να βλέπει αυτά τα καθάρματα και να της λένε καλά κάναμε και σκοτώσαμε το γιο σου, δεν το έχει περάσει άλλη μάνα αυτό. Ναι, ναι, και να τις κάνουν κολοδάχτυλα μέσα στο δικαστήριο. Τα πάντα. Βρισκές, και στη γειτονιά. Προειδίες. Και οτιδήποτε. Και σκεφτόμουν ότι με αυτό το τραγικό γεγονός έφυγε ένας άνθρωπος, τον δολοφόνησαν, ο Παύλος Φίσας. Έμεινε σε εμάς η Μάγδα Φίσα. Και είμαστε πολύ τυχεροί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι από ένα τραγικό γεγονός όλοι εμείς οι υπόλοιποι αποκτήσαμε ένα μέλος στην οικογένεια, ή αποκτήσαμε και οικογένεια. Γιατί η Μάγδα Φίσα δεν είναι μια γυναίκα του Παύλου Φίσα, του δολοφονημένου. Είναι ένα σύμβολο και νομίζω ακουμπάει τους πάντες. Yeah. Αυτό το σύμβολο, έτσι όπως έχει πορευτεί αυτά τα 13 χρόνια, πραγματικά έχει γίνει, και ο δολοφονημένος Παύλος είναι σύμβολο, αλλά και η μάνα, εδώ έχουμε διπλό. Σήκωσε όλο αυτό. Η εκδίκηση είναι διπλή δηλαδή απέναντι στους φασίστες. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε η Μάγδα Φίσα χθες έξω από το δικαστήριο. Τελειώσαμε, παιδιά. Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπηραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη. Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει, τους τσάκισες. Τους τσάκισες, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ούτε σπιθαμή γης σε κανένα φασίστα. Ούτε σπιθαμή, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Βλέπες όλων τα ημέρα ευαβαθιά και ζήσε. Γεμούς τις βλέπες όλων. Παραντούρη δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Εδώ ερμηνεία. Και όπως λέει εδώ η ακροάτρια η Έλληνα, δεν μας έμεινε η Μάγδα Φίσα, μας έμεινε η Μάνα Φίσα. Η Μάνα Φίσα, ναι. Ναι, είναι η πολύ. Μάνα Ολουνού και η Μάγδα απέκτησε, έχασε ένα παιδί και έδισε τόσο άλλα. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια. Θα προτιμούσε το δικό. Αλλά θα προτιμούσε το δικό της παιδί. Ο ένας κόσμος είναι αυτός. Καλά, έχω και κάτι άλλα μηνύματα, δεν τα διαβάζω εδώ. Κάτι εσχρά για τη Φίσα και τα λοιπά. Τα προσπερνάμε τελείως. Είναι σαν να μην υπάρχουν όλοι αυτοί. Και πολύ χαιρόμαστε που εκνευρίζονται και γράφουν τέτοια. Δεν θα έκανα τα πάντα στην πλησιέστερη πηγάδα. Ας πάνε να ηρεμήσουν. Είναι ο ένας κόσμος λοιπόν αυτός. Και ο άλλος κόσμος θα τον ακούσουμε τώρα από το Βελόπουλο. Να το. Έχουμε τι πολύ Βελόπουλο. Τι είμαστε. Έχουμε πολύ Βελόπουλο αυτές τις μέρες. Γιατί. Αγαπημένο μου. Όλα αυτά. Α, όλα αυτά. Επειδή ο Μητσοτάκης στον αυτό το χώρο του δεξιού έκανε μια διείσδυση με ότι προστατεύει την Κύπρο, έστειλε τα πλοία κτλ. Και τσίμπησε κάνα δύο μονάδες. Πρέπει όλοι αυτοί τώρα να συναγωνιστούν να πούνε ότι εμείς είμαστε πιο πατριώτες και πιο δεξιοί και πιο ακροδεξιοι και πιο αδίστακτοι. Η Λατινοπούλη λέει να. Όλοι. Έχουν ξαμολυθεί όλοι. Κυράβει στους μουλάδες. Ναι, βγήκανε τώρα αυτοί. Όλο αυτό το πακέτο το προβλέψουμε. Καριστιανού είπε τίποτα. Όχι ακόμα, δεν έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανού. Ο Βελόπουλος εδώ. Μιλάει, πιάνει τους μετανάστες, το μεταναστευτικό, τον πυρήνα δηλαδή της ακροδεξιάς πολιτικής. Εκεί που θα χτυπήσει τον Έλληνα, ξέρεις. Αυτό μπορεί να τσιμπήσει τώρα. Φοβάμαι ότι εκατομμύρια ανθρώπων, αστέγων, ξυπόλυτων θα έρθουν προς την Ευρώπη. Θα τους φιλοξενήσουν τα σπίτια τους. Η πρότασή σας. Η πρότασή μου είναι να βρεθεί μια λύση ειρηνική. Όχι. Αν ξεκινήσει το ρεύμα. Κλείνει τα σύνορα σε ερευνητικά. Πώς θα τα κλείσουμε με τόσα. Του πάτριου γιατί του βάλαμε. Με τόσα μίλια θάλασσα. Του πάτριου γιατί του βάλαμε. Το στρατό γιατί τον έχουμε. Θα ρίχνουμε πάτριοτ στις βάρκες. Δηλαδή οι πύραυλοι αυτοί πανάκριβοι που είναι υποτίθεται για την άμυνα κτλ. Θα πέφτουν στις βάρκες στους σκοτές. Εντάξει, για να πάρουμε και καινούργια. Πρέπει να γίνεται ανακύκλωση. Λίγουνε μετά και λέμε λιγμένα. Ναι, επειδή ο ίδιος είναι και πολιτικός αρχηγός και διεκδικεί την ψήφο, okay, θα ακουστούν στο πολιτικό διάλογο και ακρότητες. Εδώ, αυτό πέρα από το φασιστικό του πράγματος, είναι χαζομάρα μεγατόνων. Καλώς. Θέλω να πω. Για τον Βελόπουλο μιλάμε. Ναι, αλλά κάποιος που θα ψηφίσει Βελόπουλο θα ακούσει τώρα, θα ρίξω Patriot στη βάρκα και θα πει: ωραία ιδέα, πάνω του ψηφίσω. Κοίταξε, δηλαδή, δεν υποτιμάει λίγο. Τον ήδη υποτιμημένο ψηφοφόρο του Βελόπουλου όλο αυτό. Εντάξει, ναι, ναι. Όμως αυτοί που θα ψηφίζουν Βελόπουλο θεωρώ δεν είναι πολύ μακριά από αυτά. Δηλαδή έπεσε ωραία ιδέα στο τραπέζι. Ναι. Ο Patriot. Δεν νομίζω ότι. Θα πέφτει. Α, να το κύριο Βελόπουλος επιτέλους κάποιος το είπε. Ντρεπόμασταν. Η πυραυλάρα, η τεράστια, ναι. Το σούπερ σύστημα. Δεν σημαίνει ότι έχουν εικόνα τι είναι αυτό ακριβώς. Ακούνε στις Patriot. Σου λέει ακούνε και ντρόουν ταυτόχρονα. Ακούνε ρουκέτες, πύραυλοι και αυτά. Σου λέει δυναμητάκια θα είναι. Ναι, και κάτι. Θα τα ρίξουμε στις βάρκες των εξαθλειωμένων. Οι βάρκες που φού να τους κάνεις πνίγονται. Απόδειξη τι έγινε στοιχείο. Που δεν γίνεται και τόσο φού. Ναι, καλά, αυτό αφού δεν γίνεται. Με ένα κύμα θέλω να πω. Έχουμε δει κάτι βίντεο που πάνε εκεί σκάφη δικά μας. Είναι ένα σκάφος του λιμενικού. Ναι, κάνει κυματισμό και ο κυματισμός μόνο τους βουλιάζει. Είναι γεμάτες, είναι σάπια, είναι ό,τι χειρότερο. Άνθρωποι ντυμένοι με μπουφάν, με τα ρούχα θα πάνε εύκολα στον πάτο. Δεν είναι δύσκολο. Το συνέχισε, μην τα λες μόνο εσύ, θα τα πήγε ο Βελόπουλος. Θέλω να πω το εξής. Αφού αντιγράφει που αντιγράφει τον Τραμπ ο Πρωθυπουργός, ας αντιγράψει και στο θέμα το μεταναστευτικό ρόλο. Περιμένετε. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί στρατόπεδα, τους πιάνει, τους βάζει μέσα και μετά τους απελάβει. Όχι, εγώ δεν θα επιτρέψω κανένα να μπει μέσα. Pushback. Με ποιο τρόπο, πώς γίνεται pushback, αυτό. Pushback, σας είπα, δεν με ενδιαφέρει. Pushback. Pushback. Παράπλευρη απώλεια. Παρά το γεγονός ότι πνίγονται στο pushback. Να μην έρχονται. Δεν τους κάλεσα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Αυτό. Τον καλεσμένο να τον προσέξεις τώρα. Ναι, θα κάνεις εσύ πάρτι. Θα μπει ο άλλος μέσα να σου φάει τα πιτσάκια. Αυτά λέει και αυτός. Ναι, ξέρω, τέτοια, αυτά λέει και τσιμπάνε. Ναι, ο πρόσφυγας χρόνια τώρα και ειδικά η αρχαία Ελλάδα έχει δείξει το δρόμο πώς δεχόμαστε τον κατατρεγμένο και τον πρόσφυγα. Για να φύγει, προφανώς δεν τον καλέσαμε, αλλά για να φύγει από το σπίτι του να μπει σε μια βάρκα και να μπορεί να φάει και ένα πατριώτ που λέει εδώ που δεν θα το φάει βέβαια. Ή να πνιγεί και με λίγες πιθανότητες να φτάσει η βάρκα σε λιμάνι. Και να μην ξέρει και πού πάει. Ναι. Δεν θέλει την Ελλάδα. Δεν ξέρει καν τι είναι ηχείος. Mm. Δεν ξέρει καν τι είναι οι νούσες. Δεν ξέρω εγώ τι η Καρία ή τα νησιά που βγαίνουν. Οπότε είναι ακάλεστος επειδή έγινε ένας πόλεμος κάπου. Μπορεί να είμαστε εμείς αύριο μεθαύριο με αυτά που γίνονται. Αναγκασμένοι να φύγουμε από κάπου και να πάμε κάπου αλλού. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει λήξει όλο αυτό. Δεν είμαστε τυχεροί. Ναι. Είμαστε σε μια γωνιά που είναι πολύ παράξενα τα πράγματα. Το να λες με ευκολία να μην ερχόντουσαν να τους ρίξω, να τους βυθίσω και να και νεκρά παιδιά μέσα εκεί και έγκυες και μανάδες είναι πέρα από το φασιστικό πλεονασμό. Είναι ό,τι πιο ισχρό και απάνθρωπο μπορεί να ακουστεί. Τώρα θα μιλήσω τώρα με Βελόπουλο και απανθρωπιά. Είναι εμείς υποτιμούμε τους εαυτούς μας. Προφανώς το κάνει για να τσιμπήσει απανθρώπους από απάνθρωπους ψήφους. Ναι, αυτό γίνεται όμως. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί. Ναι. Δεν υπήρχαν αλλιώς. Πώς υπάρχουν στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική ζωή όλοι αυτοί. Ναι, προφανώς. Πατώντας εκεί όλα αυτά. Την και τη σαπίλα όλοι αυτοί. Έχει και συνέχεια γιατί ο Παπαχρήστος από τα νέα τον κάνει ένα βίτκαστ, πώς λέγονται αυτά που τον ρώτησε. Απαντάει. Στοιχείο πριν από εβδομάδες είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός, ναι, το οποίο αποδόθηκε στην υπερβάλλοντα ζήλο του λιμενικού να αποτρέψει την είσοδο αυτού του ταχύπλου στην χώρα. Μια χαρά έκανε. Μια χαρά έκανε. Μια χαρά έκανε. Δεν διαφωνώ. Κοιτάξτε, θα έχεις παράπλευρες απώλειες. Με τι ευκολία ακούγεται στο δημόσιο λόγο ο θάνατος ανθρώπων, ανήμπορων. Ανυπεράσπιστον, που δεν ήρθαν ως εισβολείς, δεν έχουν αυτή την αίσθηση αυτή. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν κιόλας εδώ. Τίποτα, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν πού πάνε, ότι έχουν το χάρτη και έχουν δει σε ντοκιμαντέρ την Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι είναι όλο αυτό. Δεν ξέρουν πού πάνε. Ναι. Ευρώπη τους έχουν πει, σε κάτι βουνά μέσα εκεί που πέφτουν βόμβες και γκρεμίζονται σπίτια, φεύγεις, παίρνεις παιδί και ό,τι μπορείς και πας. Εδώ τώρα που έγινε το μπραφ κάτω, αφήσαν και ζώα οι δικοί μου εδώ, σκυλιά και τα λοιπά και φύγανε. Έχει γίνει ένα θέμα. Δηλαδή, όπου φύγει, φύγει. Δεν είναι λογικό. Τι θα κάνει. Ναι. Έχοντας μαζέψει όλες τις οικονομίες του, γιατί ένας δουλεύει μπροστά του, φάει και τα λεφτά για να το βάλει στη βάρκα. Και με τι ευκολία ακούγεται από τη βολή και την ευμάρεια εδώ της δικής μας ζωής, θα έχω και παράλληλες παράπλευρες απώλειες. Ναι. Και τι να κάνουμε. Με πόση ευκολία έχει δυσδύσει στο λεξιλόγιο μας ο ακροδεξιός λόγος, ο απάνθρωπος λόγος, ο φασιστικός λόγος. Πριν 20 χρόνια δεν θα τολμούσε κανείς να πει στην Ελλάδα ότι. Τον πρόσφυγα θα τον βουλιάξω, είμαι πάτριο, ότι δεν με νοιάζει, είναι παράπλευρη απώλεια. Πάντα είχαμε αυτό να ανοίξει το σπίτι. Δηλαδή, ο πολιτισμός της Ελλάδας στα νησιά παντού να ανοίξει το σπίτι να δεχτεί τον κατατρεγμένο. Για λίγο να τον περιθάλψει. Πώς ήταν οι γιαγιάδες Μυτιλίνης, οι τρεις με το μωράκι. Ταΐζαν το μωράκι. Αυτό είναι το ενστικτόδες που γίνεται. Και έχει έρθει μια τέτοια σαπίλα σε μυαλά πολλών ψηφοφόρων, ηγετών που το ενισχύουν αυτά και μέσω ενημέρωση που γίνεται ένα κύκλο πια και παίζουν με αυτό πάρα πολύ και μελών τη κυβέρνηση, κάποιων που τα λανσάρουν. Υπερπροβάλλεται παντού. Θα ναι. Δεις ανοιχτές αγκάλες, φιλόξενες αγκαλιές από όλο το δημοσιογραφικό χώρο για αυτές τις απόψεις. Προφανώς. Είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο. Για να μην πω τα ξεπλήματα που είχαν ξεκινήσει από Κασιδιαρέους στο lifestyle τη ζωή. Τι καλά παιδιά που περνούν στην Ελλάδα. Τι καλά παιδιά, να μωρέ, απέναντι. Απέναντι, ναι. Ναι. Και ποια γκόμενα έχει ο Κασιδιάρης, τι τατουάζ έχει εδώ, που πήγε στην παραλία, τι γυμνασμέ. Όλα αυτά. Ευρωβουλευτής έγινε η άλλη. Ναι. Τα έκανε αυτά. Η μελέτη. Η μελέτη, ναι. Ναι, το ξέρω. Και άλλοι πολλοί βέβαια, όχι μόνο. Ναι, ενώ επιβραβεύονται με έναν τρόπο, δεν ξεχνιόνται αυτά. Και μετά άνοιξε ο δρόμος, να δούμε τι λέει και η κυρία Λατινοπούλου. Mm. Που αυτή, σε άλλη περίπτωση, εκτός του γραφικού του πράγματος, πριν λίγα χρόνια. Τους κοροϊδεύαμε, τους βλέπαμε στον δρόμο, τους κοροϊδεύαμε. Δεν τολμούσαμε. Ακόμα. Δεν αλλά τολμούσαμε. Κάποιοι τους δίνουν βήμα και, ναι, και βάζουν σακάκι και μοιάζουν σοβαροί. Απλά τα μεταδίδουμε και τα λέμε γιατί και από εδώ πλευρά πρέπει να το έχει αυτό στο νου της. Το έχει. Αυτό που είπε και η Μάγδα Φίσα, το έχουμε στο νου μας. Δεν τελειώνει μόνο δικαστικά όλο αυτό. είναι στην καθημερινότητα πια. Θέλει επιστράτευση επιπλέον δυνάμεων για να αντιμετωπίζεις το χαλαρό και το αστείο και αυτά όλα τα ακροδεξιά που λέγονται για κάθε πτυχή της ζωής μας. Δεν είναι μόνο οι μετανάστες. Και ο δίπλα, κάθε τι διαφορετικό. Οτιδήποτε γίνεται που δεν το εγκρίνουν αυτοί. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σύμβολα, αμέσως να πέσουν, να δώσουν την ατζέντα τους, να βάλουν το πλαίσιο. Να ξεπλύνουν όσο μπορούν. Ναι, αφοριστικό το πλαίσιο για οτιδήποτε άλλο. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουν και τα social media με το συνέδριο για την αλήθεια που κάνει ο Μαρινάκης. Μόνο αλήθεια. Οι ανωνυμίες, οι κουκουλοφόροι και πόσο κινδυνεύει. Θα ακούσουμε τον Κυριάκο, τον Πρωθυπουργό, μετά να λένε στον Πρετεντέρη ότι δέχονται πίεση από το AI. Μπορεί να τους κάνει να μιλάνε κινέζικα. Ή μπορεί να το κάνει το AI να μιλάει. Όλα οι ελευθερίες που υπήρχαν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, αιώνες και άντε και τις τελευταίες δεκαετίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, μία-μία ξεδοντιάζονται. Με αφορμές διάφορες. Αυτό είναι έτσι τώρα. Φαντάσου πριν 5 χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ. Πώς θα είναι στα επόμενα 5 χρόνια. Ναι. Και με όποιο εργαλείο χρησιμοποιείται να υπηρετήσει αυτό. Ναι, έχουν πάρα πολλά εργαλεία. Έτσι το πρόβλημα μεταξύ είναι αν το AI θα αλλάξει το Μητσοτάκη και θα λέει άλλα πράγματα στα κινέζικα. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι αυτά που λέει στα ελληνικά. Όχι στα κινέζικα και αυτά που κάνει στα ελληνικά. Βάλε μια παρένθεση, Κύρικο. Βάλε το Κυριάκος Πρετεντέρης. Αυτό το ηχητικό από το συνέδριο αυτό που διοργάνωσε ο Μαρινάκης για την αλήθεια. Μαρινάκης και αλήθεια είναι ό,τι πιο παράδοξο μπορείς να ακούσεις. Ναι, έκανες εσύ η παράσταση χθες, αλλά η άλλη παράσταση ήταν εκεί που θα ακούσουμε τώρα. Για εσάς ή για εμένα, κύριε Πρετεντέρη. Εμείς είμαστε σε μια εξαιρετικά μειονεκτική θέση. Γιατί είμαστε σε μειονεκτική θέση? Διότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο να δείχνει την εικόνα μας και να μας δείχνει να μιλάμε. Αυτό σημαίνει ότι ένας αλγόριθμος ο οποίος θέλει να βάλει στο στόμα σας λόγια τα οποία δεν έχετε πει ή να δημιουργήσει μια δικιά μου εικόνα να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω κάνει και να λέω πράγματα τα οποία δεν έχω πει ποτέ είναι πια μια πολύ απλή υπόθεση. Και δυστυχώς αυτά τα fake news και αυτά τα fake videos μπορεί να είναι τόσο πιστικά που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να αποδομηθούν. Είναι με τον Πρετεντέρη και λέει ότι εγώ και εσείς κύριε Πρετεντέρη είμαστε σε μειονεκτική θέση επειδή είναι δημόσια πρόσωπα και έχουν πολλές πόζες και μπορεί να πάρει κάποιος να κάνει βιντεάκι αστείο που φαίνεται ότι είναι αστείο το βιντεάκι ακόμη και το βάλει να λέει εμείς το κάνουμε εδώ το μοντάζ αυτό 20 χρόνια, 30 πόσο το κάνουμε που λέει θα εξοντώσω τους συνταξιούχους, ξέρω εγώ. Ναι, το έχουμε κάνει. Είναι όπως είναι η γελιογραφία παλιά στις εφημερίδες. Το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δυνατότητα μέσω του μοντάζ και σατυρικού πλαισίου, όπως είμαστε εμείς εδώ και άλλες εκπομπές, να βάζουν να λέει ό,τι θέλει. Εμείς το κάναμε και τότε και με το AI μπορούμε και να το κάνουμε. Πλέον και με την εικόνα και καλύτερα. Εικόνα και τώρα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Αυτό είναι μειονεκτική θέση της εξουσίας. Για τον Κυριάκο, ναι. Δηλαδή, όταν είναι μια εξουσία δομημένη στην εικόνα και σε ένα στυλ σοβαρότητας φεδρών προσώπων που μόνο σοβαρή δεν είναι, ναι, όταν χαλάει η εικόνα είναι θέμα σημαντικό. Η αποδόμηση δηλαδή. Η αποδόμηση της εικόνας. Αποδόμηση. Όχι της ουσίας, της εικόνας. Γιατί εδώ, για την εικόνα μιλάμε τώρα. Τον βάλα να μιλάει κινέζικα, το είδε και σοκαρίστηκε. Φοβάμαι περισσότερο τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρετεντέρη, η οποία δεν γνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, όταν θα δει ένα δικό σας βίντεο να μιλάτε κινέζικα, αυτό δεν το λέω τυχαία. Έχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινέζικη γλώσσα και εκεί κατάλαβα τις πραγματικές δυνατότητες. Θα πούνε μπράβο σας, καταφέρατε και μάθατε κινέζικα σε αυτήν την ηλικία. Άντε μωρέ ψυχούλες, τι τραβάνε κι αυτοί. Νιχάω, πονιό. Ναι, επειδή έλεγε προχθές η Ντόρα Μπακογιάννη, το ακούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του πολιτικού, ειδικά για γυναίκες, γιατί πας στην πρωινή εκπομπή, πας στη μεσημεριανή εκπομπή. Στη βραδινή να ξενυχτήσεις. Και βουλή. Και έχεις καμιά βουλή, ανάλογα ναι. Τον πρόεδρο, τι ώρα θα. Ναι. Και παρόμοια πράγματα, όχι με εκπομπές, με δουλειές ωρών, αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες με 1000 ευρώ. Όχι με 10.000 που παίρνει ο βουλευτής και κάνει για να κάνει όλα αυτά. 1000 ευρώ είναι το καλό σενάριο. Ναι, εντάξει. Ναι. 1000 ευρώ αν δουλεύει και πρωινή δουλειά και μεσημερινή και βραδινή. Ναι, 1000 θα μαζευτεί, δεν λέω. Στο σπίτι θα μαζευτεί ναι. Η γυναίκα αυτή. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αν η νεολαία θα καταλάβει αν ο Κυριάκος μου λέει τα αλήθεια κινέζικα ή είναι ψέματα. Οι νέοι ξέρουν πολύ καλά ποιο είναι AI, ποιο δεν είναι AI. Αυτό που δεν ξέρουν είναι αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Ποιο είναι αλήθεια και ποιο είναι ψέματα. Που είναι μόνο ψέματα. Που λέει θα δώσω, θα κάνω, θα φτιάξω ο Άδωνης στα νοσοκομεία, θα κάνω. Αυτά είναι ψέματα που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο νέος. Ή όχι, όχι το AI, το AI όλοι ξέρουμε ποιο είναι. Φαίνεται ότι είναι AI. Φαίνεται ποιο είναι AI. Το λαμόγιο δεν φαίνεται, ο απατεώνας δεν φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Όχι σε όλους. Γι' αυτό είπα για τους νέους που δεν έχουν την εμπειρία να το καταλάβουν. Okay. Οι νέοι να ψηθούν λίγο και να. Οι νέοι την εμπειρία στο AI την έχουν όμως. Τα λαμόγια δεν έχουν. Ας ξεκινήσουν από εκεί και ας φτιάξουν ένα λαμόγιο εικονικό. Να δούνε πώς λειτουργεί και μετά το πιάσουν. Τι να το κάνει στο εικονικό λαμόγιο, περισσεύουν τα κανονικά. Για να πάει στο κανονικό μετάλλιο, να του έρθει κατευθείαν. Επειδή αν βάλει κανονικό δεν θα σου βγάλει. Γιατί όλοι αυτοί δεν λανσάρουν το λαμόγιο, πολιτικοί, ηγέτες κτλ. Οπότε βάλε το εικονικό, θα δει πώς είναι και πήγαινε μετά στο κανονικό. Χθες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ακούσαμε κάποια ηχητικά χθες, αλλά πέσαμε και σε άλλα πάνω. Οπότε να μείνουμε να σταθούμε λίγο. Ήταν τόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα έτσι κι αλλιώς. Έχουμε ετοιμάσει και για αύριο τις αφιερώσεις. Ναι. Το ζήτησε και ο κόσμος. Το βάλαμε εκτενώς. Οπότε ένα μίνι δικό του βιογραφικό από τον ίδιο. Γεννήθηκα στο Βοτανικό από μικροαστική οικογένεια όπως οι περισσότερες στην εποχή εκείνη. Όταν γεννήθηκα δεν πέσανε κανονιές από το Λυκαβητό, αλλά πέφτανε μπόμπες στον Πειραιά. Την άλλη μέρα που σταματήσαν οι μπόμπες ήρθε ο γιατρός. Με ζύγησε, με βρήκε τρεις σοκάδες 240 δράμια. Δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα τα κιλά. Φωνάζει τη γιαγιά μου, λέει: «Μαντάμ, το παιδί έφτασε τρεις σοκάδες 240 δράμια, να τα αφήσω?» Και μ' άφησε. Από τότε που συνειδητοποίησα τον εαυτό μου, είχα ένα όνειρο να γίνω ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, κάτι απ' όλα. Και το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα το 1959. Μπαίνω στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Γιατί πιστεύω ότι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής κάθε ανθρώπου είναι η στιγμή που αποφασίζει για το δρόμο που θα διαλέξει αυτή τη ζωή. Το 1961 εμφανίζομαι για πρώτη φορά στο θέατρο σε ένα έργο που είχε γράψει τη μουσική ο Μίκης ο Θοδωράκης. Έλεγα ένα τραγούδι σόλο με 20 παιδιά κόρο πίσω μου. Την άλλη χρονιά μαθαίνω ότι ο Χατζηδάκης θα ανέβαζε ένα έργο και ήθελε νέα παιδιά. Περνάω λοιπόν κι εγώ ακρόαση μαζί με άλλους 350. Audition κατά τα γαλλικά. Παρελπίδα με προσλαμβάνει. Και όχι μόνο προσλαμβάνει, αλλά μου υπόσχεται θα μου φέρει και ένα τραγούδι. Είναι η πιο γοητευτική περίοδο της ζωής μου. Γνωρίζω τον Μάντο Χατζηδάκη που είναι ο πιο μεγάλος συνθέτης στην Ελλάδα και ο πιο γοητευτικός άνθρωπος. Τον Μίνο τον Αργυράκη που έκανε τα σκηνικά. Τον Δημήτρη τον Χόρν που σταμπάρισε την καλλιτεχνική μου καριέρα. Τον Αλέξη τον Σολωμό που έκανε τη σκηνοθεσία. Τον Νίκο τον Κάτσο, αυτό το δορισμένο ποιητή της εποχής μας. Και το Γιάννη τον Τζαρούχη. Ο Γιάννης Τζαρούχης δεν είχε καμία σχέση με το έργο, αλλά ήταν φίλος όλων αυτών και ερχόταν εκεί. Δεν ξέρω αν έχω ταλέντο, αλλά σίγουρα έχω την εξυπνάδα να ακούω και έμαθα καταπληκτικά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους. Το τραγούδι καθυστερούσε να έρθει, δεν μου είχαν πει ότι ο Χατζηδάκης μπορεί να φέρει τραγούδι και την τελευταία ημέρα. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή που έχω πλήρως απογοητευτεί, τρεις μέρες πριν από την πρεμιέρα, έρχεται το τραγούδι. Και ποιο τραγούδι έρχεται? Είναι από παράσταση, με πολύ καθαρή βεβαίως ηχογράφηση. Ποιο τραγούδι έρχεται, είναι αυτό που πρώτο ένα του Θοδωράκη στην αρχή, όπως λέει, και μετά Μάνος Χατζηδάκης από την Οδό Ονείρων. Το έργο λεγότανε Οδός Ονείρων και το τραγούδι Οδός Ονείρων. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα μου εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια όλο πέφτουν στα βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ. Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα χωρί έχει την αγάπη για ντροπή. Μα κύρα με εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, Τι ώρα το λέει. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία και το live πιο ζωντανό. Ναι, το δίσκο, στο δίσκο είναι λίγο πιο πεσμένο. Είναι ωραία εκτέλεση. Και έχουμε και αύριο τραγούδια. Φεύγουμε εμείς σήμερα για Κρήτη. Ναι, αύριο δεν θα είσαι εδώ στο Λόγο. Αύριο δεν θα είμαι εδώ, έχουμε ετοιμάσει αφιερώσεις. Εσύ, εμείς εδώ σε πολύ θα είμαστε μάχημοι, το επιτελεί όλο. Χαμός. Εγώ θα απουσιάζω. Θα είμαι από την Κρήτη. Σήμερα παίζουν στα Χανιά. Είναι sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για σήμερα. Ανοίξαμε δεύτερη μέρα για αύριο. Όλη η Σούδα θα έρθει να σε δει. Να είναι καλά. Μπράβο. Με τις ρουκέτες. Σου λέει δεν ξέρουμε. Θα το ξαναδούμε. Πες καμιά ρουκέτα. Μια τελευταία φορά. Ναι. Ένα last dance που λέμε. Και έχουμε και αύριο λοιπόν παράσταση. Υπάρχουν εισιτήρια για αύριο ακόμα. Και το Σάββατο στη Σιτία. Όμως τώρα θα δώσουμε προσκλήσεις για την τελευταία παράσταση της Αθήνας την ερχόμενη Τετάρτη. Που έχω καλεσμένο τον Αριστοτέλη Ρίγα να κάνουμε πανηγυρικό φινάλε κλείσιμο. Θα πούμε και τα τραγούδια του ζωντανά με την μπάντα. Το Θούριο που έχει κάνει διασκευή. Το Killing in the Name of. Αυτό που λέει. Το έχει κάνει στα Τρικαλινά όμως. Τώρα κάνεις ο Τσίπαν. Τώρα κάνεις ο Τσίπαν. Κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211-10-80-880 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη στην παράσταση Ο Πεκεμπλέ. Στο Σταυρό του Νότου. Όσο ακούμε διαφημίσεις εμείς, παίρνετε εσείς και θα τα πούμε σε λίγο. Ακόμη να πάρουνε. Οι τέσσερις. Για να φέρει η Ελένη τους τέσσερις μέσα για να τους. Να τους φέρνει. Τους φέρνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως ξέρετε, ακούτε και πέμπτης, νιώθετε. Τις Πέμπτης. Ναι, να τελειώσουμε με τα ονόματα τώρα, να ανοίξει πόρτα, να φέρει για να. Ούβλα πόρτ! Σε άψογα. Βλάχικα ελληνικά. Λοιπόν, βλάχο. Και έχουμε τους τέσσερις νικητές. Ευχαριστούμε, Ελένη. Είναι ο Μανώλης Χατζάκης, η Κατερίνα Τσούκα, η Ερατό Καραθανάση, η Γιούλα Μαρτιόδου. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ξέρει αυτή. Πάντως να ξέρεις, Γιούλα, Μαρτιόδου θα δώσω εγώ στην είσοδο. Αυτό να πεις. Δεν ξέρω πώς σε λένε, Μαρτιόδου θα γράφει. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε εδώ για ένα όνομα που τελικά ήταν αλλιώς. Ναι, ήταν αλλιώς. Λοιπόν, το είπε ο άνθρωπος. Εσείς κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη στην παράσταση Ο Πεκεμπλέ, Τσολιά and the Τσόλια Band, με καλεσμένο τον Αριστοτέλη Ρίγα, η τελευταία τη σεζόν στην Αθήνα. Και οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε κρατήσεις στο ticketservices.gr. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλλετε, σας προλαβαίνουν τα δικά σας εισιτήρια. Ωραία. Τέλος με αυτά. Τέλος, ναι. Στην Ηλιούπολη. Να. Καιρό είχαμε. Καιρό είχαμε. Τι έγινε. Γιατί ετοιμάζαμε τόσο καιρό. Ετοιμάζαμε τόσο καιρό πράγματα και τώρα ήρθε η ώρα να βγούμε. Ετοιμάζεται, αλλά δεν έχουμε μια έκθεση βιβλίου. Δεν έχουμε ένα make a wish, ένα καραβάνι, ένα κάτι τέτοιο τη ελπίδα, κάτι δεν ξέρω. Λοιπόν. Πόσο καιρό έχουμε ακούσει με γελί. Λαϊκή δεν κάνετε. Πες μας, σήμερα έχει λαϊκή στην Ηλιούπολη. Κάνουμε πάντα πολλά πράγματα πολύ σημαντικά. Γιατί η διαπουσία τόσο καιρό. Δεν γιατί υπάρχει. Είναι ανησυχεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει απουσία. Εγώ, για μένα. Είναι κάποια που είναι ανακοινώσιμα ναι. Και κάποια άλλα που τα απολαμβάνουμε μόνο εμείς. Η λαϊκή, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς από άλλο δήμο. Δήμο. Θέλω ντομάτα Ηλιούπολης. Όχι. Γιατί περιπατά τη Θήβας ο άλλος. Τι. Γιατί άλλος πει. Εγώ θέλω ντομάτα Ηλιούπολης. Ηλιούπολη δεν μπορεί να τρώει ποιος να είναι ντομάτα Ηλιούπολης. Α, έχετε τις γεύσεις. Το ντοματάκι Ηλιούπολης είναι στα χωράφια μαζική. Το γνωστό. Το γνωστό. Ναι. Η πλατεία τέχνης λοιπόν το Σάββατο μεθαύριο. Κάνει μια μουσική παράσταση στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης με τίτλο «Κράτησαν τη ζωή μας». Νωρίς θυμήθηκες να το πεις. Το έχω πει και την Δευτέρα. Α, το πες. Νωρίς θυμήθηκες γιατί έπρεπε να το έχεις πει δύο εβδομάδες πριν. Δεν είμαστε ο Πεκεμπλέ εμείς. Μετά μας ζαλίζει εδώ 8 μήνες πριν για μια παράσταση. Έλα τώρα. Το λέμε δύο μέρες πριν όπως πρέπει. Απευθυνόμαστε στο τοπικό κοινό εκεί και σε όποιον άλλον θέλει να έρθει. Είναι τραγούδια που πραγματικά κράτησαν τη ζωή μας. Μεγάλων πυλώνων. Της μουσικής παράδοσης του τόπου. Το λογαριασμό τον έχει. Ποιον? Το λογαριασμό. Ποιο λογαριασμό? Λιόλιο. Όχι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δεν έχει. Δεν μας κράτησαν αυτά. Δεν μας κράτησαν. Αυτά που εσείς αποφασίζετε ότι μας κράτησαν δηλαδή. Προφανώς. Οι άλλοι δήμοι λοιπόν ενωνόμαστε και θέλουμε αυτά τα τραγούδια. Να πάτε να τα κάνετε. Το ιστορία μου, αμαρτία μου. Το... Ωραίο είναι αυτό. Βεβαίως ωραίο είναι αυτό. Εγώ το προτείνω... είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Το λογαριασμό. Τέτοια τραγούδια θέλουμε. Εγώ προτείνω. Το κάτι έχω που θέλω. Στην πλατεία τέχνης να κάνουμε και μια βραδιά με καψουροτράγουδα. Τι με βλέπεις έτσι σοβαρό. Ναι, δεν σε βλέπω καθόλου σοβαρό. Μπράβο. Δεν καθόλου. Εγώ θέλω και δεκαετίας όμως. 60, 50, 60, 70. Την ίδια παράσταση χωριστά. Μια Όχι. φορά 60, μια φορά 70. Θα δούμε. Α. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Μ' αρέσει, θα έρθω. Τώρα όμως το Σάββατο έχουμε μια ωραία παράσταση με τραγούδια που συνομιλούν μεταξύ τους. Είναι ανά δύο τα τραγούδια. Κάπως. Ναι. Το ένα τραγούδι συνομιλεί με το άλλο, μεγάλων, πολύ μεγάλων. Σε ντουέτα, των μεγαλύτερων. Των μεγαλύτερων, θα πω όλα. Των μεγαλύτερων συνθετών με βίντεο, αφηγήσεις, όπως θα κάνουμε εμείς εκεί στην Πλατεία Τέχνης. και με τραγούδια, περίπου 20 τραγούδια, 12 διάδες είναι και ένα μόνο του, που έχουν με ένα διάλογο τα τραγούδια και είναι τραγούδια αυτά που μας κράτησαν και που περιγράφουν, επειδή την παράσταση αυτή την ετοιμάζουμε κάνα τρίμηνο ίσως και παραπάνω, αλλά επειδή έτυχε και ο πόλεμος μέσα, έχουν μπει και αντιπολέμικα, γιατί αυτά τα τραγούδια που μας κράτησαν τη ζωή μας και μας κράτησαν στη ζωή και κρατούν και τα όνειρά μας όρθια, είναι πολλά από αυτά και αντιπολεμικά, και έρχεται και μπλέκει λίγο και το αντιπολεμικό μέσα. Το Σάββατο 7.30 ώρα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, είναι μικρή αίθουσα, οπότε προλάβετε. Ωραία. Δεν είναι μεγάλο όπως είναι το θέατρό μας. Είναι με εισιτήριο ή με ελεύθερη είσοδο? Ελεύθερη είσοδο. Λαϊκός πολιτισμός. Λαϊκός πολιτισμός. Βάλετε κοντά στο κουτί όμως για ενίσχυση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κουτί. Δεν μας νοιάζει αυτό. Και όλα τα παιδιά έχει που κάνουν πρόγραμμα μέσα στη μαύρη νύχτα. Η τέχνη αξίζει. Πρέπει να πληρώνεται για να γίνουν τα επόμενα. Και πώς θα γίνουν αυτά. Ναι. Και όλα τα παιδιά, σωστό αυτό. Και όλα τα παιδιά που κάνουν πρόβες και έρχονται μέσα στη μαύρη νύχτα είναι όλοι εθελοντές. Έχουν δουλειά. Και τα παιδιά είναι. Σας λέω τα ονόματα. Στην κιθάρο Στάθης Τζιάδης. Ο Δημήτρης Μανολόπουλος είναι μπουζούκι και τραγούδι. Η Κωνσταντίνα Σουλιώτη είναι τραγούδι. Ο Χάρης Κεφαλινός είναι τραγούδι και μπουζούκι. Η Νικολέτα Σαριδάκη τραγούδι. Ο Χρήστος Βερετός τραγούδι. Ο Φίλιππος Πασαλίδης τραγούδι και κιθάρα. Και ο Σπύρος Πρατήλας πιάνο. Τα βίντεο τα έχει επιμεληθεί η Κατερίνα Σουλελέ. Το ωραίο όνομα αυτό το έχουμε πει για φάρσα. Το ξέρετε. Το Σουλελέ, το Σουλελέ, ναι. Τα κείμενα τα έχει επιμεληθεί η συγγραφική ομάδα που υπάρχει στην Πλατεία Τέχνης. Ήχος θα είναι από το Φαραώ, που μας παίρνει εδώ τηλέφωνο, που σου λέει Χολίτης και τα λοιπά. Ναι, Φαραώ Αρκούδης. Και η συνολική Βαφέας και τα λοιπά. Και ο Κώστας. Και η συνολική παραγωγή είναι της Πλατείας Τέχνης, γιατί έχει πάρα πολλά, δεν είναι έτσι εύκολο κάπως όλο αυτό. Δεν είναι ότι κάνουμε μια συναυλία, την κάνουμε και το λίγο γκράντε. Και με βίντεο από πίσω και με μουσικές και με διάφορα τέτοια. Οπότε 7.30 ώρα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, στην κεντρική πλατεία ακριβώς είναι και από κάτω. Πλατεία Τέχνης, κράτησαν τη ζωή μας. Μπείτε και στα social media της Πλατείας Τέχνης να πάρετε πληροφορίες και να δείτε όσοι θέλετε ή απ' έξω. Αφού είμαστε στο χώρο της τέχνης και τα είπαμε και αυτά, να συνεχίσουμε λίγο την αφήγηση του Γιώργου Μαρίνου, γιατί γίνεται καλύτερη μετά την Οδό Ονείρων. Έκανε και άλλα βήματα στην καριέρα του και τα περιγράφει ο ίδιος με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Την επόμενη χρονιά με προσλαμβάνει στο θείο σου της μητέρα Ελλάς. Πάω φαντάρος. Αλλά φαντάρος θα τραβηστρέφω ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Παίζω με το θείο σου της Έλλης Λαμπέτη. Με τη Λαμπέτη δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο εσύ. Έχει ταλέντο αυτή για όλους. Τόση ευαισθησία να έχεις, αν την κοιτάς στα μάτια, παίζεις καταπληκτικά. Την άλλη χρονιά παίζω με το θείο σου του Δημήτρη του Χόρν. Έχω αυτή πάλι μεγάλη τύχη. Ένα ρολάκι τόσο δά στα αυγό. Από κάπου ξεκινάει κανείς. Όλο ρολάκι έπαιζα μέχρι τότε. Αλλά μου χτυπάει. Εκείνη την εποχή την πόρτα της ζωής μου η Μπουάτ με το πρόσωπο ενός συμπαθέστατου κυρίου που είχε ένα μαγαζί στην Πλάκα, Μνησικλέους. Ήταν ένα υπόγειο, ένα πολύ νόστιμο μαγαζί και είχε μάλιστα και φεγγίτες και βλέπαμε τα πόδια των περαστικών. Στην αρχή σκέφτηκα τι θέλει αλεπού στο παζάρι και εγώ στο τραγούδι. Δεν τραγούδαγα, δεν ήξερα αυτή τη δουλειά. Αλλά υπήρχε ένα δόλωμα καταπληκτικό. Μου δίνανε 100 δραχμές την ημέρα. Στο θέατρο τότε έπαιρνα 75 δραχμές. Σκέφτηκα λοιπόν στο κάτω-κάτω, μισή ντροπή δική μου που θα τραγουδά, μισή δική του που θα μ' ακούνε και πήγα. Βέβαια είχαμε και δανεικό πιανίστα. Πολύ σωστά ακούσατε. Ούτε ιδανικό, ούτε δανίκα. Ο δανίκας μπήκε αργότερα στη ζωή μου. Ήταν ένας πιανίστας που έπαιζε στο απέναντι κέντρο και όποτε είχε διάλειμμα ερχόταν και κομπανιάριζε εμένα. Ναι. Έλεγα εξάλλου 4 τραγούδια όλα και όλα, δεν ήξερα άλλα. Όταν τελείωνα πια τα 4 αυτά τραγούδια, κατέβαινα στα τραπέζια και έλεγα διάφορα ανέκδοτα, διάφορα σόκιν τραγούδια, διάφορες παρλάτες. Τότε ερχόντουσαν και πολλοί άνθρωποι του θεάτρου. Όπως η Τζένι Καρέζη, ο Κώστας ο Καζάκος, η Μάρο Ικοντού, η Κατερίνα Βασιλάκο, ο Κώστας ο Πρετεντέρης, ο Μάριος ο Πουλωρίτης. Ο Βαγγέλης ο Γκούφας. Τους αναφέρω ένα και ένα γιατί εκτός που ήταν η μαγιά μου, ήταν και άνθρωποι που ήταν και κράχτες. Δηλαδή, μαθαίνω ότι είναι κάτω αυτοί και κατεβαίνουν και 2-3 πελάτες ακόμη. Βέβαια την εποχή εκείνη δεν είχα πολύ κόσμο. Ερχόντουσαν 5 πελάτες. Καμιά φορά είχαμε 10 πελάτες. Καμιά φορά και 20 πελάτες. Σου ξέμεγαλο, βέβαια. 20 πελάτες την εποχή εκείνη δεν είστε καλά. Βέβαια. Καμιά φορά όμως δεν είχαμε και κανέναν. Όταν τύχαινε και δεν είχαμε κανέναν, ναι. Και ήταν ο πιανίστας στο μαγαζί και βλέπαμε πόδια να κοντοστέκονται έτσι στους φεγγίτες. Έτρωχε αυτό στο πιάνο, μολιόμουνε κι εγώ. Μήπως τυχόν κατέβουν τα ρημάδια τα πόδια κάτω. Την επόμενη χρονιά παίζω με το θείο σου της Άννας της Συναδεινού. Δεν ξέρω η Άννα Συναδεινού τι ήταν σαν υπουργός, αλλά σαν θειασάρχη ήταν κυρία. Ήταν ευγενικιά, τίμια και ειλικρινής. Συγχρόνως εμφανίζομαι σε μια μπουάκ που λέγεται Ταβάνια. Κατακόρυφος η άνοδος, αν την κατακόμβεις στα ταβάνια. Έτσι ανέβαινα εγώ, άλεμα το δώσ. Ναι, πρώτος στο μαγαζί ήταν ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Εγώ πάλι έλεγα 3-4 τραγούδια. Θα σας πω και κάτι νόστο που είχε συμβεί τότε με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Όπως ξέρετε όλοι, ο Γιάννης ο Πουλόπουλος τραγουδάει με κλειστά τα ματάκια του συνήθως. Ναι, τότε τραγούδαγε βασικά με κλειστά τα μάτια. Ναι, ανέβαινε σε ένα σκαμπό μια κιθάρα και έλεγε 12 τραγούδια σε ρί. Με κλειστά τα μάτια. Ναι, τα άνοιγε μόνο στο τέλος. Ναι, για να μην σκουντουφλήσει και πέσει κάτω. Ναι. Στο τρίτο τραγούδι, λοιπόν, είχε μπει ένας πελάτης φίλος του επιχειρηματία. Στο 8ο τραγούδι πήγε και το ρώτησε αυτό το φίλο του επιχειρηματία. Λέει, πώς σου φαίνεται ο τραγουδιστής? Λέει, καταπληκτικός, καταπληκτική φωνή. Κρίμα να είναι τυφλός. Φοβερή. Όλη η ιστορία. Όλο. Όλο σουρεάλ. Από τα ταβάνια, από τα υπόγεια, χωρίς πελάτες εκεί να παίζουν. Με το δανεικό πιανίστα. Ο δανεικός ερχόταν από απέναντι ο πιανίστας. Έπαιζε λίγο μετά κατέβαινε. Αυτό. Τι. Ο οικονομικό φαίνεται. Ναι, είδες λύσεις όμως. Αν έχεις ταλέντο ακόμη και από τα υπόγεια, πώς φεύγεις από όλα αυτά, αν τα αντιμετωπίζεις ωραία, ξέρεις τι θες, τι πρέπει να κάνεις κτλ. Και αυτό που λέγεται τη Λαμπέτη, ότι είχε τόσο ταλέντο αυτή που δεν χρειαζόταν να έχουν γύρω της ταλέντο. Έπαιρνες κοιτώντας την, έπαιρνες ταλέντο. Φοβερές στιγμές. Ναι, προφανώς. Και ισχύει για πολλούς δηλαδή. Φωτίζουν το γύρο. Έχουμε και υποκλοπές σε αυτόν τον τόπο. Εκτός με το Μαρίνο. Όχι βέβαια. Εκτός από τα λαντούχους. Είναι ένας δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος που χειρίζεται το θέμα και αυτά που λέει είναι πολύ αποκαλυπτικά για το πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση που διοργάνωσε και συνέδριο για την αλήθεια, την παραπληροφόρηση. Κυρίως. Και για τα fake news. Και είχαν πάει και πολλοί συνάδελφοι εκεί γενικώς. Και ο αφρός της δημοσιογραφίας, πήγε ο ανθός και μίλησαν σε αυτό το χρήσιμο συνέδριο. Να ακούσουμε τι γίνεται, τι γινόταν, μπορεί να γίνεται ακόμη και τώρα, στα υπόλοιπα παρασκηνιακά του κράτους. Το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι η παγίδευση 87 φυσικών προσώπων, μέσα στα οποία είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Το δεύτερο σκέλος του σκανδάλου, που είναι και πολύ μεγαλύτερο αν ρωτάτε την άποψή μου, είναι η συγκάλυψη. Είναι το γεγονός ότι περάσανε 5 χρόνια για να έρθει ένα μονομελές πνευματικό να γυρίσει πίσω όλη τη δικογραφία και να πει: έχουμε κακουργήματα. Πρέπει να τα ψάξετε. Υπάρχουν στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, στελέχη του πολιτικού προσωπικού, στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία αποδεδειγμένα γνώριζαν, συνυπήρχαν και συλλειτουργούσαν κατά τη διάρκεια που το Predator παγίδευε το πολιτικό προσωπικό. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής, έγινε ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο σε αυτό το δικαστήριο. Το δικαστήριο αναζήτησε τα 87 φυσικά πρόσωπα που παγιδεύτηκαν. Από τα 87 φυσικά πρόσωπα που παγιδεύτηκαν και παραβιάστηκαν τα προσωπικά τους δεδομένα και κάποιος μπήκε στον προσωπικό τους χώρο και έκλεψε τα προσωπικά δεδομένα και της υπηρεσίας, εμφανίστηκαν μόνο 9. Ξέρετε ποιοι ήταν οι υπόλοιποι που λείπανε? Αυτοί για τους οποίους γυρνάει η δικογραφία. Θα κληθούν πλέον να καταθέσουν. Θέλω να τους πω, είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Μιλωνάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Σδούκου, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Κέρτσος, η κυρία Κεφαλογιάννη, ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Καραμαλάκης, αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Φλόρος, αρχηγός ΓΕΘΑ, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Πατούλης. Ναι. Λέει και ονόματα. Όλοι αυτοί δεν κάναν τίποτα. Έμαθαν δηλαδή ότι τους παρακολουθούσε κάποιος και δεν κάνει τα δέοντα. Ποιος σε παρακολουθεί? Εδώ μαθαίνεις ότι κάποιος σε συζητάει. Εκτός αν ήταν μια νόρμα. Και κάνεις χαμό. Εκτός αν ήταν μια νόρμα αυτή που εμείς τη μάθαμε τώρα. Αυτοί ξέραν ότι είναι προϋπόθεση για να είσαι εκεί, να ξέρεις ότι θα ξέρω να πας στιγμή τι λες για να σε κάνω υπουργό. Ας πούμε. Μήπως για αυτούς ήταν κάτι γνωστό, εμείς το μάθαμε κατά λάθος τώρα. Προφανώς κατάλαβαν και ήξεραν ποιος παρακολουθεί. Και δεν θα, δεν θα κάνουν κατά του πρωθυπουργού τους οτιδήποτε. Και σου λέει έτσι και κάνουν και χάνουν τη θέση. Α, υλικά άκου τι λέω. Είναι όρος. Θα σε βάλω εκεί, αλλά θα ξέρω τι κάνει. Το μόνο πρόβλημα σου λέει: okay, θα ρισκάρω την παράνομη ζωή μου. Μόνο αυτό. Ποια παράνομη και αραμαίως. Ό,τι μπορεί τι να παράνομη να έχει. Δεν μπορεί να πηγαίνει κρυφά στις εκκλησίες. Δεν το ξέρεις. Αν πηγαίνει μόνο στη λειτουργία, να πηγαίνει και στην κλειδωμένη. Ναι, εντάξει. Ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρεις. Επιτρέπεται? Όχι, έχεις δίκιο. Δεν πήγε ο νους μου. Πού αλλού ήθελες να πάει ο νους σου? Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Μπορείς τα κρυφά να ζωγράφισε 17 ώρα. Αντί για 13 ώρα. Και να τη είπε όχι 17. Κάπου όπα, ήρεμα. Βάλ το 13 και του χρόνου το 17. Βάλ το 16. 14. 15. Και κάνουν παζάρι. Και έκλεισε το 13. Στο 13. Ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές, ο δικηγόρος, απαντάει και στο βασικό επιχείρημα όλων των νεοδημοκρατών ότι εντάξει, αυτοί οι τέσσερις που καταδικάστηκαν με άπειρα χρόνια είναι ιδιώτες. Δεν είναι κρατικοί. Μόνοι τους, δηλαδή, εγώ μπορώ. Ναι, εσύ μπορείς. Εσύ μπορείς, αυτός μπορεί. Ναι, απαντάει πολύ χαρακτηριστικά για το αν ήταν ιδιώτες. Γι' αυτό συνιστώ λίγο συστολή σε όλους στο τι θα πούνε. Και κυρίως επειδή κάποιοι χθες το βράδυ μίλησαν για ιδιώτες που δεν έχουν σχέση με το δημόσιο, έχουν προκύψει τέτοια στοιχεία τα οποία τοποθετούν. Ηθικός αυτούργος, έχει αυτό που αναρωτήθηκε και ο ψυχολόγος. Έχουμε και ηθικούς και φυσικούς αυτούργους. Ήταν χομπίστε μια παρέα που θέλανε να παρακολουθήσουν στελέχη κανένα αγόρι, κανένα κορίτσι, ας πούμε, μυστικών υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σας το λέω ξεκάθαρα. Έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία ταυτίζουν το χρόνο και τον τόπο λειτουργίας του Predator με άτομα τα οποία ήταν στελέχη των μυστικών, των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το 2022, σε επίδικη περίοδο, το όχημα του ανθρώπου που χθες έφαγε 126 χρόνια σε πρώτο βαθμό αποδείχτηκε ότι ήταν μέσα σε απόρριτη εγκατάσταση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτός είναι ο άγνωστος ιδιώτης που δεν έχει σχέση με το κράτος, με το σύστημα. Αυτός που χθες εισέπραξε 126 χρόνια είναι ένας βαρύτατα φρουρούμενος άνθρωπος με άδεια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτός ο οποίος καταδικάστηκε χθες ότι παγίδευσε τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας έχει φρουρά από την ελληνική αστυνομία, το διανοείστε. Είναι το ίδιο πρόσωπο που καταδικάστηκε ότι παγίδευσε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και την ίδια περίοδο ταξίδευε με το ΣΕ-130 σε επίσημη αποστολή της ελληνικής πολιτείας με άλλο διαβατήριο. Αυτά έχουν προκύψει από τη δικογραφία. Δεν τα λέμε εμείς. Δεν είναι αφηγήματα δημοσιογράφων. Τι ωραία που τα τεκμηριώνει και αυτά δεν τα λέει ο ίδιος. Είναι μέσα στη δικογραφία. Έχουν αποδειχθεί δηλαδή. Ναι. Έχουν κατατεθεί ότι ο Τάδε ήταν εκεί. Είχε αυτοκίνητο της ΕΥΠ. Και βγαίνουν εδώ οι υπουργοί και λένε που έχουν παρακολουθηθεί. Δεν είναι το κράτος. Είναι ιδιώτης. Τι, ναι, βέβαια. Τι ιδιώτης. Ότι θα σου έλεγε, ναι, είπε εδώ, γεια σας. Από εδώ και πέρα σας παρακολουθούμε. Έχετε σχολάσει, γιατί αν έχετε σχολάσει, είστε ιδιώτης. Δεν είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πήρα το αυτοκίνητο για να πάω στο μανάβι. Μα αυτή ήταν η δουλειά του. Αυτός δεν είναι ιδιώτης. Ιδιώτης είναι. Και κάνα δύο από αυτούς ήταν και κουμπάρι 5-6 υπουργών. Α, τώρα μπράβο, μην είμαστε, μην βαφτίσουμε. Όχι, να βαφτίσετε. Ωραία. Ναι. Κουμπάρι να γίνεται. Ναι, τι, ποιο είναι το πρόβλημα. Κουμπάρι να πάει, δεν πειράζει. Αλλά να το πούμε και όλο αυτό. Συνδέονται όλα αυτά, θέλω να πω με κάποιο τρόπο. Ρώτησε κάποιος μήπως είστε κουμπάρι, όχι. Άρα πώς θα το πούμε. Ναι. Ρωτήστε συγκεκριμένα να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Τι θέλετε τώρα. Σωστό, ναι. Θα πάμε στα οικονομικά γιατί ανεβαίνει η βενζίνη. Έκανε σύσκεψη χθες η κυβέρνηση. Είπε θα βάλει πλαφόν. Και ξέρεις τώρα, δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση. Να μου φύγανε τα πρώτα. Δεν μπορεί την εσχροκέρδεια. Τίποτα. Το έχουμε ζήσει 6 χρόνια τώρα. Δεις την απόδειξη της βενζίνης για να καταλάβεις αν μπορεί την εσχροκέρδεια. Έβαλα εγώ σήμερα. Και την υπερφορολόγηση στα καύσιμα και τους μεσάζοντες. 1,84 το η απλή αμόλυβδη και 2,01 η εκατοστάρα. Ναι. Η εκατοστάρα νομίζω ήταν πάνω από 2, έτσι κι αλλιώς. Ναι, σου λέω τι, ναι. Τι είδα σήμερα. Εγώ στην Ηλιούπολη. Και εμείς συζητήσουμε για την εκατοστάρα. Την απλή αμόλυβη που βάζει ο κόσμος. 1,84. Ναι, στην Ηλιούπολη, δεν ξέρω παραπέρα. Εγώ είναι και, μπορεί να είναι και 1,9. Νομίζω μας έχουν καθησυχάσει. Είμαστε φτηνοί εμείς. Έχουμε δικά μας εξορίξεις σε συστήματα εκεί που βγάζουμε δικό μας καύσιμο. Μην το λες παρά έξω. Το είπα. Θα έρθουν τα Patriot. Μην το λες. Ω, πάνω στους μετανάστες. Ναι, ναι. Ο Βελόπουλος, δεν άκουσες. Λοιπόν, θα ακούσουμε τρεις υπουργούς, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος, ο ένας είναι και αντιπρόεδρος, και Παπασταύρου, που μας διαβεβαιώνουν, άρα έτσι θα είναι και έτσι θα συμβεί, ότι δεν αντέχει αυτή η κυβέρνηση, δεν ανέχεται την εσχροκέρδεια. Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι το βάρος των δυσκολιών και της κρίσης για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή. Όπως το κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Το κέρδος είναι θεμητό, η εσχροκέρδεια όχι. Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσχροκέρδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Είδες, ο τελευταίος είναι ο Παπασταύρου, ο μεσαίος ήταν ο Θεοδωρικάκος και ο πρώτος ήταν ο Χατζηδάκης κατά της εσχροκέρδειας. Άρα, όλοι αυτοί που μόλις δείτε εσείς, μόλις δείτε κάμερα σε σούπερ μάρκετ, σε βενζινάδικα, αρχίζετε και λέτε ακριβά, δεν φτάνει, δεν κάνει, δεν ράνει, είστε ό,τι πιο μίζερο υπάρχει και αντιπατριώτες. Κατά της χώρας. Αντιπάτριωτ. Αντιπάτριωτ. Ναι. Εκεί πρέπει να πέσουν οι Patriot. Ναι. Διαμαρτύρεσαι. Καλό, το επόμενο αυτό είναι. Ναι. Θα φτιαχτούν mini Patriot ατομικά. Σε drone. Διαμαρτυρήθηκε, βουβ, κατευθείαν. Ναι. Έφυγε. Τι ζωή τραβάστα. Ναι. Να τελειώνουμε με αυτού κάπου. Δηλαδή, στρίμωξε τον υπουργό σε ερώτηση. Έλα τώρα. Καλά, δεν πολύ στριμώχνουν οι υπουργοί σε ερώτηση. Ο Αναφέρομαι στο Μαρινάκι που κάνει το συνέδριο και καλά. Α, ναι, ο Χρήστος. Με τον Αβραμίδη, ναι. Οκ, okay, αλλά τον καλέσαν τον Αβραμίδη στο... ναι, κυρίως. Επίτιμος. Εσύ θα κάνεις βασικές ερωτήσεις. Κάτσε, εκεί είσαι εξηγητής. Ναι. Τη στάδε υποθέτει. Δηλαδή, ο Μαρινάκης που απείλησε δημοσιογράφο μέσα στο press room για πρώτη φορά από τότε που υπάρχει press room, κάνει συνέδριο για την αλήθεια και την παραπληροφόρηση. Αυτό. Αυτό. Okay. Στην αυτό Ελλάδα, τα λέει όλα για την Ελλάδα. Του 2026. Σαν σήμερα, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Κουγιουμτζής το 2005. Σταύρος Κουγιουμτζής, από τους πιο μελωδικούς μουσουργούς, συνθέτες αυτού του τόπου, άπειρα τραγούδια, τα ξέρουμε όλοι. 12 Μαρτίου του 2005. Αλλά σαν σήμερα, το 1938, γεννήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου. Α. 12 Μαρτίου και οι δύο, ο ένας έφυγε, ο άλλος γεννήθηκε. Και ταιριάξαν αυτοί σε πάρα πολλά τραγούδια και μας έχουν χαρίσει διαμάντια. Επίσης τραγούδια που κράτησαν τις ζωές μας και κρατάνε και τους δίνουν ωραίο βηματισμό. Με καθαρό έτσι. Μα μας δίνεις και πληροφορίες σιγά σιγά. Όχι, δεν σας δίνω, δεν θα έχει Κουγιουμτζή. Έχουμε μεγάλους, πολύ μεγάλους εκεί μόνο. Εδώ λοιπόν κλείνουμε με αυτό, με ένα δικό τους δημιούργημα, τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Γεια σας. Γεια χαρά. Αγωνίζουν τα σαγόνια. Πήδη... σε φτάνουν στα μισά. Πίνουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.